ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य के द्वारा अध्याय 9 श्लोक संख्या 14 सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहते हैं। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुण गान में व्यस्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुण गान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की महिमान्वित करे। उससे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होते हैं, उससे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उससे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसे महात्मा अंततः भगवान के पांच दिव्य रसों में से किसी एक रस में उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होते हैं। इससे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकला भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसे कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति ने के ये भक्तों न केवल सरल है अपितु इस सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। इस श्लोक में कीर्तन वर्णित होते हैं। कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति प्रशंसा करना, विशेषकर भगवान मतलब श्री कृष्ण की कीर्ति प्रशंसा करना। तो देखते हैं, अगर हम श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हैं तो दूसरा कीर्तन होगा, कोई क्रिकेट स्टार का कीर्तन या फिल्म स्टार का कीर्तन। तो कीर्तन करना है सबके लिए है, वो प्रवृत्ति है, वो स्वभाव है, सबके अंदर में है। लेकिन यही कीर्तन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन, जिसके द्वारा हमारे परम कल्याण होगा। कोई क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन का कीर्तन करना से कोई कल्याण, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग तो वास्तव में कीर्तनीय नहीं है। कीर्तनीय सदा हरि ही, हरि कीर्तनीय है, क्योंकि उनके अनंत असंख्य कल्याण गुण है। तो कीर्तन का मतलब भगवान का गुणगान करना, भगवान के असंख्य दिव्य गुण है जिसके द्वारा सबका कल्याण होता है। तो कीर्तन का मतलब भगवान के गुणों के बारे में कीर्तन करना, जैसे कि हरि कथा चलती है, हरि कथा का मतलब हरि के बारे में बात करना और हरि के गुणों, हरि के रूपों, भगवान के अनेक रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के बहुत रूप है, वराह, नृसिंह, राम, परशुराम, भगवान के अनेक अवतार है, अनेक रूप है। तो ये सब रूप का वर्णन करना, विशेषकर भगवान का रूप कैसे बहुत दिव्य और सुंदर है, एनम खनंतम अरविंद दला यथाक्षम बाहावतंसम असितम बुद्ध सुंदरांगम कंदार्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का रूप अति सुंदर है, वेणुं क्वनन्तं वेणु बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण, अरविंद जला यथाक्षम उनके अंकों जैसे अरविंद जल मतलब कमल पत्र, बढ़ावतम शिकीपुच्छ धारी और असितम बुद्ध सुंदरांगम, उनका रूप इतना सुंदर है जैसे कि एक कालमेघ, असितम बुद्ध। तो यही सब वर्णन है, वो रूप कीर्तन कहलाते हैं। और गुण कीर्तन भगवान की दया, भगवान की श्रेष्ठता, भगवान की वीर्य, यही सब प्रशंसा करना। और लीला कीर्तन हरि कथा में भगवान का लीला, भगवान की लीला का वर्णन होते हैं, तो ये लीला कीर्तन कहलाते हैं। लेकिन साधारणतया कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन, जब हम कीर्तन बोलते हैं उसका साधारण अर्थ नाम कीर्तन। और भगवान के अनेक नाम है और सभी नाम में भगवान की पूरी शक्ति है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के सभी नाम है भगवान का पूरा, भगवान की पूरी शक्ति है, भगवान सर्वशक्तिमान है। और भगवान का नाम वैसे है सर्वशक्तिमान। और विशेषकर इस कल युग में भगवान की असीम कृपा से हम भगवान की पूजा करते हैं, कर सकते हैं भगवान का नाम के द्वारा। तो नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं होते, सब के लिए संभव है। और भगवान का नाम लेने में ऐसा कोई भेदभेद नहीं है कोई कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू होना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षित अशिक्षित, वृद्ध युवक युवती, ऐसा कोई भेदभेद नहीं है, सबके लिए भगवान का नाम प्राप्य है, खाली इच्छा होना चाहिए। तो यही भगवान का नाम की महिमा है। भगवान का नाम जैसे भगवान असीम अपर्याप्त, और नाम की महिमा वैसे असीम अपर्याप्त। और भगवान के भक्तों तो भगवान का रूप कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, और नाम की महिमा कीर्तन करते हैं, मतलब नाम कीर्तन का मतलब नाम बोलना, हे हरि, हे गोविंद, हे नारायण, हे वंशीधरी, भगवान के अनेक नाम। और नाम की महिमा का कीर्तन, इसका मतलब और नाम का, नाम कैसे श्रेष्ठ है, नाम कैसे दयामय है, तो ये सब भगवान का नाम की महिमा, ये सब बोलना। और इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कविता है जो एक अज्ञात वैष्णव कवि ने लिखा, इसका नाम हरे नाम एव केवलम। हमें बहुत बार सुनने, आशा है सब सुनने है कि हरे नाम एव केवलम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरम्यता। इसका मतलब कि इस कली काल में जिसमें काम, ज्ञान, योग करने की, अच्छी तरह करने की शक्यता नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा वैदिक तंत्र अवलंबन करना है। और भक्ति, भक्ति का 9 प्रकार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषकर इस कली काल में नाम कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण, नाम कीर्तन, हरे नाम एव केवलम। तो इस हरे नाम एव केवलम, वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का वर्णन करने के लिए एक अख्यात वैष्णव कवि कुछ लिखा है, एक कवित्वा अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हरे नाम एव केवलम। हरे नाम एव केवलम का मतलब हरे नाम की बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यही वर्णन है कि मधुरम मधुरे भ्योपि, मंगले भ्योपि मंगलम, पावनम पावने भ्योपि, हरे नाम एव केवलम। मधुरम मधुरे भ्योपि मतलब सबसे मीठा वस्तु, मधुर वस्तु भगवान का नाम। देखते ही तो इंद्रिय तृप्ति के लिए सब लोग, सब प्राणी, केवल मनुष्य जाति में नहीं है, तो सब प्राणी 84 लाख प्रकार की जीव जाति में सब संकर्ष करते हैं जैसे कि इंद्रिय सुख प्राप्त कर सके, क्योंकि सब सोचते हैं कि इंद्रिय सुख से मैं संतुष्ट होऊंगा, लेकिन वो सही नहीं है। इस प्रकार हम जन्म जन्मांतर सुख का अन्वेषण करते लेकिन निराश होते, ऊब जाते सब। तो हम इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति में कुछ रुचि चाहते हैं लेकिन नहीं मिलते। तो किस में रुचि, किस क्या वस्तु में हम स्वाद मिल सकते, तो हरि नाम में सबसे मीठा वस्तु। मीठा मतलब मिठाई, बहुत प्रकार का मिठाई है, क्या क्या बनाते हैं, रसगुल्ला और क्या, गुलाब जामुन, चमचम वो बंगाली है, रबड़ी, हलवा, रसगुल्ला बल्दिया है बहुत जनप्रिय, मिष्टी दोय, किचू मिष्टी दोय अच्छे ये देश बनाई, अच्छा भलो हो गए। तो से ऐसा एक बांग्ला बोलची, यही सभी बहुत प्रकार मिठा है। और वो दक्षिण, दक्षिण में क्या क्या है, नहीं वो मैसूर पाक, नहीं नहीं दक्षिण तमिल, तमिल मधु पायसम, पायसम पायसम मलयालम, मलयालम इज नॉट तमिल, पायसम, ओके पायसम। गुजरात में बहुत प्रकार है, गुजरात में दाल, रोटी, खिचड़ी सब मीठा है, सब्जी करेला भी उसमें सरका डालते, तो वो सब मीठा वस्तु है। लेकिन सबसे मीठा हरि नाम, कौन कितने रसगुल्ला, रसगुल्ला तो कितने रसगुल्ला खा सकते, 25 50 100 कोई 100 रसगुल्ला खा सकते एक दफा में नहीं, अगर एक लाना है तो रुचि है, दो तीन चार जब 25 तक कुछ रुचि मिलते उसके बाद और स्कूल नहीं चाहते। लेकिन हरि नाम वैसे नहीं है, जितने भी लेते हैं जितने रुचि बढ़ते हैं, इसलिए माधुरम माधुरी व्योपी हरे नाम एव केवलम। एक बार गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज वो सब दूसरे मतलब नवद्वीप में रहते थे, नवद्वीप धाम, तो बहुत दरिद्र वैरागी थे। तो एक दिन बोले कि सब बाबा जी जो पास में रहते थे, सब बाबा जी को बोले तो कल महोत्सव होगा सनातन गोस्वामी का अविभाव तिथि, तो हम महोत्सव करेंगे। तो सब बाबा जी महाराज को, किशोर दास बाबा जी महाराज को बोल रहे तो कैसे हम महोत्सव करेंगे, हम सब गरीब बाबा जी है, हमारे महोत्सव का मतलब विशाल प्रसाद वितरण और बहुत बड़ा आयोजन करना। तो गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज बोले ठीक है सब कल आओ फिर हम देखेंगे। तो सब आया तो क्या महोत्सव है, कोई बासन नहीं है, अनाज नहीं है, सब्जी नहीं है, तो जैसे कल आप खाली खेत में बैठते हैं हरि नाम करते तो यही महोत्सव होगा। मेरे पास कोई अनाज नहीं है, कोई धन नहीं है, तो क्या प्रसाद होगा, यही हरि नाम, हम हरि नाम में महोत्सव को यही प्रसाद होगा, कुछ नहीं खेत के लिए यही कुछ नहीं है, लेकिन जीवा के लिए है, जीवा वो स्वाद यही स्वाद होगा हरि नाम, हम वैसे ही महोत्सव करेंगे। मधुरम मधुरे व्योपी हरे नाम एव केवलम, और मंगल ए व्योपी मंगलम, सबसे मंगल वस्तु हरि नाम। मंगल का मतलब हम चाहते हैं कि इस भौतिक दुनिया में सब ठीक चले, तो इस भौतिक अवस्था अमंगल है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। फिर भी हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम चाहते हैं कि इस अवस्था में हम सुखी रहेंगे, और इसलिए हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं शुभ और लाभ के लिए। शुभ का मतलब घर में कोई विशेष तकलीफ नहीं होगा और सब की तबीयत अच्छी होगी, उसका मतलब शुभ, और लाभ का मतलब काफी पैसे में होंगे। तो ये हम सोचते यही मंगल है, सब मंगल है, सबके तबीयत अच्छी है और काफी पैसे है, सभी कमरे में एक टीवी है, सब ठीक है, भगवान की कृपा सब ठीक है। तो ये मंगल, और मंगल होने के लिए, मंगल अवस्था होने के लिए कुछ पुण्य कर्म करने चाहिए, तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थान जाना और मंदिर जाना, कभी कभी उपवास करना, अगर कोई ज्यादा पाप करना प्रायश्चित करना, तो ये सब मंगल का कार्य है। लेकिन सबसे सहज और सबसे मंगलकारी क्या है, भगवान का नाम लेना, हरि नाम सबसे मंगल है, क्योंकि वास्तव में वो सब इस भौतिक वास्तव में सब कुछ अमंगल है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास काफी पैसा है और घर में कोई झगड़ा नहीं होते तो वो मंगल है, लेकिन वास्तव में यदि हमारे पास क्रॉ क्रॉ धीरम है और घर में कोई झगड़ा नहीं होते और सब शांत होते हैं, सब अवस्था ऐसे ठीक चलते हैं, तो वो भी अमंगल है, क्योंकि इस तथाकथित शांति में अशांति आएगी, क्योंकि सभी घर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते, सबके जीवन में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनिवार्य है होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होगा, तो पूरा अवस्था अमंगल है, इसलिए यही सब प्रयास इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए वो सब बेकार है, निरार्थ है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, जब तक हम इस संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, तब तक वास्तविक मंगल का कोई प्रश्न नहीं होता है। इसलिए वास्तविक मंगल अन्न के लिए हरि नाम करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम से जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति होती है और भगवान की भक्ति मिलते है। फिर पावनम पावने भ्योपि, सबसे बड़े पावनकारी हरि नाम, तो ये सब दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि अधिभौतिक अध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख का क्या कारण है? मूल कारण है कि सब पापी है, सब जो इस मतलब हम सब जो इस भौतिक जगत में डाला है सब पापी है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वोहेन भारत सार्वभूतानि समोहं सागयन्ति परंतप, क्योंकि हम पापी है, सबके हृदय में असंख्य भौतिक इच्छाएं रहते हैं और श्री कृष्ण को द्वेष करने से सबको द्वेष करना है, तो यही भौतिक अवस्था है, सब पापी है। तो पाप से मुक्त होने के लिए ऐसे भी ऐसे वो सब करने, तीर्थ यात्रा करना, होम यज्ञ करना, कुछ मंत्र उच्चारण करना इत्यादि, लेकिन जब तक हमारे हृदय में वो भगवान की भक्ति करने के लिए उद्देश्य नहीं होते हैं, तब तक ये सब तीर्थ यात्रा करना, होम यज्ञ इत्यादि करने से कोई बड़ा फल नहीं होगा। वो सब केवल पुनरापि जननम पुनरापि मरणम का दूसरा कारण होगा। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि आरंभ से भगवान का नाम लेने से क्या होते है? पहला फल भगवान का नाम लेने से पहला फल क्या है? कोई बोल सकते हैं? चेतो दर्पणम अर्जनम, वो पहला फल, और भव महादावाग्नि निवारणम वो दूसरा। पहला है चित्त शुद्धि होती है, सबके हृदय में अनादिकाल से ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि है, जिनके द्वारा हम पीड़ित है, यही षड रिपु कहलाते हैं। हम सोचते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़े दुश्मन अपना हृदय में है। क्या क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो वो सब हटाने के लिए सबसे मजबूत वस्तु क्या है? हरि नाम। हरि नाम के द्वारा सब साफ हो जाते हैं। तो पावनम पावने भी सबसे बड़ा मंगलकारी श्री कृष्ण का नाम। अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वमयमयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवलम। तो अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, चतुर्मुख कमलासन ब्रह्म से लेकर घास तक, तो सब प्राणी जो है, सब जीव जो है इस जड़ जगत में, सब माया से मोहित रहते हैं। सब सोचते हैं कि यही शरीर मैं हूं, मैं गुजराती हूं, पाकिस्तानी हूं, और जब खुद का शरीर में है तो मैं कुत्ता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं घास हूं। तो घास ऐसे अवस्था में तो चेतना तो इतना उन्नत नहीं है, तो बहुत आवृत रहते हैं। लेकिन ऐसे ही सब जीव जो इस भौतिक अवस्था में है तो वो भौतिक शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं। तो इसलिए सब भगवान की दैवी शक्ति, बहिरंग शक्ति, माया से मोहित रहते हैं और नहीं जानते हैं सब माया। माया का मतलब जो मिथ्या है, जो नहीं है। तो ये माया का प्रभाव से कोई नहीं जानते हैं तो निज का सत्य अवस्था का है। तो हमारे वास्तविक सत्य स्थिति क्या है कि मैं श्री कृष्ण का सनातन सेवक हूं, तो नहीं जानते। सब का अभिमान है, मैं ब्रह्मा हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं रिक्शा वाला हूं, तो सब का वैसे अभिमान होते हैं। लेकिन सत्य है कि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम, हरि नाम। तो सब सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, लेकिन जब शरीर शब होते तब बोलते राम नाम सत्य है, फिर शब जला देते, फिर वापस पैसा सत्य है, टीवी सत्य है, क्रिकेट सत्य है। तो ये सब नित्य है, सब कुछ जो भगवान के बारे में नहीं है सब असत्य है। वास्तव में कुछ नहीं जो भगवान का संबंध के बाहर है, लेकिन ये मिथ्या भावना है कि मैं भगवान से अलग हूं, वो भगवान बहुत दूर में रहते हैं। तो ठीक है, वहां रहो, मैं इधर ही हूं, मैं भोग विलास करूंगा। तो वो मिथ्या भावना है। तो वास्तविक सत्य वस्तु सत्य नहीं जायते भगवान का नाम, हरे नाम एव केवलम। सगुरु सपिता चापि समाता बंधवोपि सह शिक्षयत् सदा स्मरतम हरे नाम एव केवलम। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और श्री कृष्ण भगवान सबके गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, आदि गुरु श्री कृष्ण और चैत्य गुरु, सबके हृदय में अवस्थित होकर श्री कृष्ण सबके गुरु है। और ऐसा नहीं है कि ठीक है भगवान हमारे गुरु है, कोई दूसरा गुरु का आश्रय लेने का जरूर नहीं है। नहीं है, श्री कृष्ण आदि गुरु है। और गुरु का मतलब जो आदि गुरु श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होते हैं, तो वो गुरु का मतलब। गुरु तो कैसे गुरु होते है, तो श्री कृष्ण जो भगवद गीता में बोलते है तो वैसे श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार यथारूप शिक्षा देते हैं, तो वो गुरु का एक ही क्वालिफिकेशन है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि आदि गुरु श्री कृष्ण तो ठीक उस प्रकार भी भगवान का नाम वो भी गुरु है। मतलब भगवान का नाम जाप और कीर्तन करने से भगवान जो हमारे हृदय में है, अंतर्यामी चैत्य गुरु, तो हमको हृदय से निर्देशन देते हैं जिसके हम उनके पास जा सकते हैं। तेषां सतता युक्तानं भजतां प्रीति पूर्वकं तदामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। श्री कृष्ण उनके भक्तों को यथार्थ उपदेश देते हैं जिसके द्वारा उनके भक्तों उनके पास जा सकते हैं। तो सगुरु सपिता श्री कृष्ण पिता माता पिता हम जगत माता धात पितामह सबके लिए श्री कृष्ण पिता माता पितामह सब कुछ है। तो सब मतलब पिता माता हमको लालन पालन करते हैं। तो उस प्रकार भी अगर हम हरि नाम आश्रय करेंगे तो हम सदैव भगवान से रक्षित होंगे। तो ऐसे है जिनके पास दृढ़ विश्वास है कि ये नाम से कृष्ण भजन निष्ठ करे, वो भगवान का नाम श्री कृष्ण है, तो सभी अवस्थ में सभी कठिनाई में सभी विपद में तो निर्भय रहते। इसके बारे में सबसे बड़ा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। तो अपना पिता से हिरण्यकशिपु से बहुत उत्पीड़न मिला, फिर भी हरे कृष्ण केवल हरि नाम बोले, विक्षिप्त नहीं होते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज का पूरा विश्वास था कि मैं हरि नाम करता हूं श्री कृष्ण अवश्य ही मुझको रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और गुरु पिता माता और हमको शिक्षा देते रक्षा देते और इस प्रकार हरण नाम एव केवलम। निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्याद हरण नाम एव केवलम। निश्वास नहीं विश्वास, हम बहुत प्लान करते योजना करते कि अभी मेरे पास इतना पैसा है तो इतना सा इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर दूसरा फैक्ट्री बनाना, और अभी मैं एग्जाम देखते हैं और पास डिग्री होल्डर होने से मैं अच्छी सेवा अच्छी गुड सर्विस आई विल गेट अ गुड जॉब यही सब मिलेगा और फिर शादी करेगा और ऐसा हम बहुत प्लान करते हैं। लेकिन निश्वास है नहीं विश्वास, कोई निश्चित है कि हम कल तक रहेंगे, कोई निश्चय नहीं है कि हम एक मिनट के बाद इस शरीर में जिन्न रहेंगे। तो निश्वास नहीं विश्वास, कोई भी समय कदारुद्ध हो भविष्यति, कोई भी समय निश्वास समाप्त हो सकते। इसलिए सभी अवस्था में भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे ही कोई कोई बोलते है कि ठीक है अभी तुम अभी युवक हो तो अभी भोग विलास करो एंजॉय, तो जब वृद्ध हो उस समय हरे कृष्ण। देखेंगे कोई विश्व कोई निश्चय नहीं है कि आज का सूर्यास्त देखेंगे, इसलिए सदैव प्रस्तुत होना चाहिए वो परीक्षा के लिए। क्या परीक्षा? मृत्यु सबके सामने है। तो इसलिए आपन को तैयारी करने के लिए सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए। हरि सदा वसत तत्र यत्र भगवत जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नाम एव केवलम। तो नास्तिक लोग बोलते भगवान कहाँ है, तो यही उत्तर है कि भगवान की भक्तों जिसमें प्रेम से भगवान का नाम रहते तो उसमें भगवान रहते। भगवान सर्वव्याप्त सभी जगह में रहते, सभी परमाणु के अंदर में है, लेकिन विशेषकर भगवान की उपस्थिति होती है जिसमें भगवान की भक्तों भक्ति भाव से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं। तो हम ऐसा अनुभव करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन क्या है? तो खाली वो मुंह खुलना और जीवा से हरे कृष्ण ये सब शब्द उच्चारण करना, तो उसमें क्या है? तो नास्तिक लोग विश्वास नहीं करते, शंका करते हैं। तो ये हरि नाम क्या है, क्या करते है? तो हरे कृष्ण बोलते हैं, उसमें क्या है? हरे कृष्ण बोलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन भक्तों की अपनी अनुभूति होती है कि हम हरि कीर्तन करते हैं और इतना परम दिव्य आनंद होते हैं। तो हरि नाम करना बहुत ही सरल है, लेकिन वो आनंद जो मिलते हैं तो कैसे मिलते? तो पार्टी जाना है, डिस्को डांस वो सब भी करना है, लेकिन वो आनंद जो मिलते हरि नाम लेने से, तो डिस्को डांस वो सब पॉप म्यूजिक सुनने से तो उससे नहीं होते। तो हरि नाम में क्या है? तो कैसे हरि नाम में इतना परमार्थिक सुख मिलना है? तो यही उत्तर है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और जब भगवान के भक्तों प्रेम से कीर्तन करते हैं तब भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, और भगवान आनंदमय है, सच्चित आनंदमय है। तो जब हम कीर्तन करते हैं तो भगवान नाम रूप में हमारे जीवा में नाचते हैं। हो दुखम महादुखम दुख दुखतरम यतः कच्चार्थम विस्मृतम रत्न हरेर नाम एव केवलम। तो ये सबसे बड़ा दुख की बात है। तो भक्तों के लिए कोई दुख नहीं होते, कैसे दुख है? क्योंकि हम कीर्तन करते तो कोई दुख नहीं है, लेकिन यही दुख है भक्तों के लिए, एक ही दुख होते हैं, यही दुख की हम देखते हैं कि सब अभक्त जो है कीर्तन नहीं करते, भगवान का नाम का मूल्य नहीं जानते। वास्तव में भगवान का नाम अमूल्य है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, सोचते हैं कि हरि नाम क्या है, हम कोका कोला वो भी बोल सकते हैं, तो सब एक ही है, तो हरि नाम क्या है? वो सब लोग कैसे समय नष्ट करते हरे कृष्ण बोल के। तो ये सब लोग इतने बड़े मूर्ख है, और मूर्ख लोग की अवस्था देखने से भगवान की भक्तों दुख मिलते कि वे सोचते हैं कि ये हरि नाम जो एक जैसे एक अमूल्य रत्न है, लेकिन साधारण लोग जो अज्ञानी है सोचते हैं कि वो जैसे काच, उसको कोई दाम नहीं देते। दियतम दियतम कारणो नियतम वचः गियतम गियतम नित्यम हरेर नाम एव केवलम। दियतम दियतम कारणो काम दो कैसे? नियतम नियतम वचः सदैव बोलो, गियतम गियतम बोलो गान करो क्या? हरि नाम। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेन्नाम एव केवलम। तो श्री कृष्ण का नाम सबके ऊपर है, श्री कृष्ण सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट, तो उस प्रकार भी भगवान का नाम सबके ऊपर है। इस पूरे जगत जिसमें अनेक असंख्य लोक तारा ग्रह नक्षत्र है, और सभी लोक में बहुत पहाड़ पर्वत समुद्र नदी देश वो सब है, लेकिन भगवान का नाम के तुलने में वो सब जैसे पूरे जगत जैसे एक घास है, कुछ नहीं, तुच्छ है। सब कुछ जो है भक्तों का ऐसे साक्षात्कार है कि जगत में क्या है, सब मूर्ख लोग अभक्त, सब सोना और धन और सब बहुत बहुत वस्तु संपत्ति चाहते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों जानते हैं कि उसमें क्या है। अगर मुझको राष्ट्रपति बनाना है उसमें क्या है, अगर मुझको इंद्र बनाना है उसमें क्या है, अगर मुझको बिल गेट्स बनाना है उसमें क्या है, कुछ नहीं। यही वास्तविक वस्तु असली चीज हरि नाम, तो ये भगवान के भक्तों की संपत्ति है, धन है। और भक्तों तो पूरा विश्वास करते हैं कि हरे नाम एव केवलम, इस जगत में इस जीवन में श्री कृष्ण का नाम के अलावा और कुछ नहीं है। और इस प्रकार पूरा विश्वास के साथ भगवान का चिदानंदमय शुद्ध अति शुद्ध नाम सदैव कीर्तन करते हैं। तो ये भगवान के भक्तों के जीवन है हरि नाम करना, उसके साथ हरि कथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम श्रीमद् भागवत अध्ययन करना चर्चा करना, तो यही सब भगवत भक्ति है। और भगवान की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि हम रोगी है। जैसे कि अगर जॉन्डिस हो तो वो मिश्री करने से वो मिठा नहीं मिलते, तो जैसे क्या बोलते बिटर, क्या बोलते खड़वा। तो हम सब रोगी है, हम हरि नाम लेते लेकिन उसमें रुचि नहीं मिलते। तो कैसे रुचि मिलना है? तो जैसे जॉन्डिस पेशेंट जो है तो क्या मेडिसिन लेना चाहिए? वो मिश्री। तो पहले वो स्वाद जैसे कड़वा मिलता है, लेकिन वो मिश्री का रस बार बार लेने से तो जॉन्डिस हटाना है। और वो स्वाभाविक रुचि जो है, जो मिश्री का स्वभाव वो मिट्टा है, तो वो मिलते हैं। तो उस प्रकार भी हम प्राथमिक अवस्था में भक्ति में तो हरि नाम में रुचि, एक्चुअली सब रुचि मिलते हैं हरि नाम में, लेकिन कभी कभी ऐसा होते है कि ज्यादा रुचि नहीं मिलते। तो कभी कभी जप करने के समय तो ज्यादा थका होते है या बहुत चिंतित रहते हैं, और इसलिए नाम को अच्छी तरह ध्यान नहीं करते, तो इसलिए रुचि नहीं मिलती। हम किस लिए हम रुचि नहीं मिलते? क्योंकि हम नाम लेने के साथ अपराध करते हैं, तो इसलिए नाम अपराध से बचना चाहिए। तो अगर रुचि नहीं मिलते तो क्या उपाय है? तो ध्यान से नाम लेना चाहिए, तो रुचि आएगी अवश्य ही। इसलिए साधना करना चाहिए। हम कम से कम 16 माला जप करते हैं। क्यों 16? कम से कम 16 वास्तव में तो कीर्तनीय सदाहरी सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन दुर्दैव से रुचि नहीं मिलते, इसलिए वो साधना करना चाहिए। कम से कम 16 माला जप करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे रुचि आएगी। और जब रुचि मिलते है तो 16 माला जप वो हमारी कोई सीमा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण 16 माला जप रख दो और नहीं बस किया है और नहीं करना चाहिए, नहीं 16, 17, 18 ऐसे और करेंगे, क्योंकि रुचि मिलेगी। तो क्या क्या होते चैतोदापनम अर्जुनम भव महादा वाग्नि निवारपनम शयकाय चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजायते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो चित्त शुद्धि होते है फिर वो भव सागर जन्म मृत्यु से मुक्ति होती है, फिर परमार्थिक ज्ञान मिलते है। चंद्रिका विधानम विद्या में फिर आनंदम बुद्धि वर्धनम, वो आनंद सागर में डूबना है और वो आनंद सागर वो सदैव बढ़ती है। ये बहुत क्या बोलते हैं पोएटिक साहित्यिक भाषा है। वो मतलब परमार्थिक आनंद जो हरि नाम लेते हैं उनकी आध्यात्मिक उनका आध्यात्मिक आनंद सदैव बढ़ती है। आनंदम बुद्धि प्रतिपदम पूर्णमृतास्वादनम, और हर क्षण प्रतिपदम हर कदम में हम अमृत हरि नाम अमृत आस्वादन करते हैं। प्रतिपदम पूर्णमृत आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम, और पूरा जीवन एकदम शुद्ध हो जाते परम विजय थे और परम विजय होते मतलब जन्म मृत्यु से थोड़ी मुक्ति होती है। तो यही चैतन्य महाप्रभु की वाणी है शिक्षामृत में। I have seen people chanting Hare Krishna but still behaving in the same way as anyone else. They say that by chanting one will progress to a higher level. Can you please explain behaving like anybody else? Well, not everybody is chanting Hare Krishna, so at least in that way they're behaving differently. It may take time also that if someone after chanting Hare Krishna for a long time, if they're still greedy, diplomatic, cheating like this, not behaving properly, it means they're not chanting properly. If we chant properly and sincerely, then we'll become purified. If not, then we won't become purified. That chanting is not actually chanting. Chanting is not simply an action of the mouth and tongue, but it has to come from the heart. So it may be that someone may not be purified even after chanting. That means that they actually don't want to be purified. But generally the effect is there, but it may take some time. That we have to be a little patient also. And anyone who is chanting, I mean, that in itself is something glorious. But devotees, they should behave as devotees, not as karmis. There's a difference. As far as behaving like anybody else, well, it's... If someone is chanting, well, you don't expect them all of a sudden to grow two wings and fly off into the sky. Their life in many ways may go on as usual. In other words, if they have a family, they may go on, they have to go on supporting their family by doing a job or whatever. And they may have to, in that way, apparently act like anyone else. So externally, their life will appear to be like anybody else. But then you see, how are they spending their spare time? Instead of when they come home from work, instead of watching the TV and doing so many useless things, they're chanting Hare Krishna. So that is the difference. That due to extenuating circumstances, due to material circumstances, they may continue as an accountant or an office supervisor or a laborer or whatever they're doing. So in that way they may behave like anybody else. But their purpose of life is transcendental, to satisfy Krishna. So we shouldn't think that because someone is chanting Hare Krishna and they're working in a job or whatever, that they are just like anybody else. But because their purpose of life is different, they're actually a very elevated person, whoever is chanting. So the best thing that we should do now is chant Hare Krishna. do kirtan. Chant Hare Krishna.